Բասարկում են տները տանտիրոջ կողմից առանց վարձու աշխատողների և մատուցում են երկու կենսական կարևոր առաջարկ. Գիշերակաց մարտական անկողին և նախաճաշ BNP Bed and Breakfast պատմության առումով և բնության առումով խոհանոցի առումով հայաստանյան ընդհանուր առաջարկի մեջ առանձնահատուկ տեղ կարող է Արցախը ունենալ։ Եվ միջոցառումների առումով, ընդեր հավանակներով հայտի մրցույթը, որը որ արվում է, ընդյալով հացի բրենդը, որ ասացի, շատ բաներ կան, որ ճանաչելի են, եւ բոլոր մյուս տեղերում, որտեղ որ Արցախը որպես պետություն, որպես միավոր ներկայանում է, նաեւ հնարավորություն գտնել հնչեցնելու իրանոցային այս սեգմենտը, դա ուղղակիորեն Արցախի այս ոլորտի զարգացմանը կնպաստի։ Արցախի տուրիստական կացարանները մասնավոր իրենք անպայմանորեն պետք է միավորվեն եւ ստեղծեն մի կառույց, որը որ իրենց խնդիրները կներկայացնի եւ իրենց հարցերը ոչ միայն լսելիքը դարձնի, այլ շատ բան իրենք ուժերով կարող են եւ պետք է անեն։ Սկսած ընդհանուր գովազդային հարթակներից, կատալոգներից, վեբկայքից։ Դասընթացի նախաձեռնությունը մեր և Հայաստանի փոքր և միջինձեռնարկատիրության կենտրոնի նախաձեռնություններ և մեզ այցելել է տուրիզմ բարբերական ՍՊ-ի գլխավոր տնօրեն Արթուր Ոսկանյանը, որը շատ մեծ փորձ ունի այդ դասընթացների անցկացման և գրեթե Հայաստանի բոլոր մարզերում արդեն իրականացրել են այդ ծրագիրը և ունեն բավականին արդյունք նաև։ Եվ մենք օգտվելով առիթից, նաև մինչև դասընթացի կազմակերպումը, կազմակերպել են կլոր սեղան, որում ներկայացված էին գրեթե բոլոր շագրգիր պետական մարմինները, նախարարություններ, ներդրումային հիմնադրամ եւ այլն։ Եվ քննարկվել են, պարոն Ոսկանյանն է ներկայացրել թեյությունը, BNP Bed and Breakfast այդ հասկացության և արդիականությունը, նաև վերհանվել են արդեն գլորսեղանի ընթացքում, վերհանվել են խնդիրները և հնարավոր լուծման ուղղությունները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում BNP կոչվածը։ BNP հասկացությունը մեր գործող օրենսդրության մեջ, այսինքն զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքի շրջանակներում մեկնաբանում է որպես զբոսաշրջային տներ, այսինքն հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտները, որտեղ մեկ շենքի կամ բնակարանի տարածքում տրամադրվում է գիշերակացի ծառայություն, ինչպես նաև կազմակերպում և մատուցում է սննդի ծառայություններ։ Այսինքն մեր լեզվով ասած, երբ մեր բնակարաններում կամ սեփական տներում մենք հյուրընկալում ենք զբոսաշրջիկներ, ինչպես նաև տրամադրում ենք սնունդն ու կոնկրետ ավելի հաճախ նախաճաշի մասին է խոսքը։ Որքանով է այն կիրառվում Արցախում երևանյան փորձից, ինչ եք եզրակացրել։ Այն ոչ միայն կիրառելի է, այն նաև կարելի ասել արդեն բավականին տարածված են, մասնավորապես Նախշուշի քաղաքում կան բավականին քանակով տանտերեր, որոնք կազմակերպում են նման գործունեությունը, և պոտենցիալը բնական է, որ կա, զբոսաշրջային հոսքը դինամիկան դրական է, և ինքը ունի առանձին իր սեգմենտը, այսինքն կան մարդիկ, որոնք նախասիրում են մնալ հենց նման տներում, այսինքն նրանք որպեսզի ավելի շատ առնչվեն տեղական կոլորիտի, ավելի, այսպես ասենք, աուտենտիկ այդ միջավայրից, նրանք հենց այդ նպատակով են գալիս, որ մնան զբոսաշրջային տներում. Մենք որպես կանոնիկայի ոլորտի պատասխանատու շահագրգռված ենք ոչ միայն տուրիզմի զարգացման մեջ, որպես տնտեսության ճյուղ, այլ նաև այլ ճյուղերի, այսինքն ինչքանով դա կարող է ազդել այլ ոլորտներին, տնտեսության այլ ոլորտներին, եւ իհարկե դա շատ կարեւոր է նույն օրինակ գյուղատնտեսության զարգացման հարցում, նաև բնակչության մտածելակերպն է փոխվում դրանից, չէ՞ որ ցանկացած համայնք չի կարող ունենալ հյուրանոց, իսկ այդ գործունեությունը ապահովում է շփումներ, ավելի շատ շփումներ, որը նախատեսում է ինչ-որ նոր մշակույթի բոլոր բնակավարներում մենք արդեն կարող ենք մեր բնակչությունը արդեն ավելի, իհարկե ավելի մեծ գիտելիքներ կամ ավելի մեծ փորձ է ունենում շփվելով այլ տարբեր պետությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մի հատ միտ ընդհանուր ինքը տուրիզմի զարգացման առումով, որը հնչեցրել է պարոն Ոսկանյանը, շատ հետաքրքիր միտք է, եւ նա բերել է տարբեր պետությունների օրինակներ, որտեղ տուրիզմը ունեցել է ոչ միայն դրական արդյունքներ, նույն օրինակ Հունաստանում, որ երբ այդ ժամանակաշրջանում, երբ տուրիզմը ունեցել է բում, այլ ոլորտներով զբաղված բնակչությունը թողել է իրենց գործը եւ զբաղվել հենց ավելի այդ գործով, որը ավելի հանգիստ է, ավելի շատ եկամուտներ է բերում, այսինքն նույն ձկնորսությունը, չգիտեմ, այգեգործությունը, անասնապահությունը, նրանք թողել են համայնքի բնակչությունը թողել է այդ իրենց ինչ այդ զբաղված գործնեությունը, և արդյունքում համայնքը լրիվ կախվածության մեջ է ընկել հենց այդ զբոսաշրջության գործնեությունից։ Եվ երբ որ արդեն տուրիզմի այդ պիկը անցել է, այսինքն տուրիստական հոսքը ուղղվել է այլ երկրներ, նրանք ճգնաժամի մեջ են հայտնաբերվել, այսինքն շատ կարևոր է այդ միտքը, նաև մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մեր գյուղապետերը գիտակցեն, որ հաշտ, սա շատ միգուցե շահավետ, հեշտ է իրականացնել ավելի շատ, քան այլ գործնական տեսակները, մասնավորապես գյուղատնտեսությունը, բայց չպետք է մոռանանք այդ նաև բացասական էֆեկտը, որը կարող է ունենալ։ Այսինքն ըստ ռիսկային է։ Ոչ թե ռիսկային է, այլ զբաղվելով տվյալ գործնեությամբ մարդիկ պետք է նաև շարունակեն իրենց ավանդական գործնեությունը, եթե նա անասնաբուծությամբ է զբաղվում, այգեգործությամբ է զբաղվում, չի կարելի փոխարինել մեկը մյուսով, որովհետև սա բերում է ընդհանուր համայնքի զարգացման խոչընդոտմանը։ Արդյունքները, եթե ամփոփելու լինենք, ինչպիսինն է, կոնկրետ եկել եք ինչ-որ մի հանգուցակետի, որից արդեն կարող ենք թեթևություններ անել եւ լրագրել մեր աշխատանքները կազմակերպել։ Արդյունքը նաեւ, որ միանշանակ այդ ներուժը կա, դա պետք է բերի դրական բազմաթիվ արդյունքների, բայց կան խնդիրներ, որոնցից հիմնականը նշվել է եւ մեր տեղի գործընկերների կողմից է բարձրացվել եւ հայաստանյան մասնագետի, որ հիմնական խնդիրները դա ներկայացման հարթակներն են, գովազդի միջոցները, դեմ ասինքն տվյալ պահին չկա մի ընդհանուր ռեսուրս, որում լրիվությամբ ներկայացված լինեն այդ տանտերերը, այսպես ասենք, լրիվ կոնտակտներով եւ այլն, սա առաջինն է, եւ երկրորդը, որպեսզի կարողանանք ներկայացնենք, մեր B&B-երը կարողանան արդյունավետ ներկայացնեն իրենց, պետք է կազմակերպել գովազդ եւ այլ միջոցառումներ, որը հնարավոր է միայն միավորվելով, այսինքն օրինակ Հայաստանի պրակտիկան դա ասոցիացիաների ստեղծումն է, որը մեր գործընկերը նաև խորհուրդ է տվել այդ պրակտիկան կիրառել մեզ մոտ, այսինքն միավորվելով միայն կարող են նրանք լուծել արդյունավետ լուծել իրենց խնդիրները։ Արդեն հետագայում այս թեմայի համատեքստում կարող են լինել արդեն որոշակի միջոցառումներ, դասընթացներ, գուցե ոչ հայաստանյան մեր գործընկերների մասնակցությամբ, այլ հենց մեր տեղականացեք դուք կարող եք մակերպել ինչի աշխատանքներ։ Մշակույթի զարգացման նախարարությունը նախատեսած է արդեն B&B-երի զարգացման ծրագիր։ Արդեն հայտարարել են, որ այդ ծրագիրը իրականաշարունակական միջնաժամ կետ, այսինքն 1 տարվա ընթացքում չի նախատեսվելու, եւ դասընթացներ են կազմակերպելու ըստ իրենց, հա, եւ բուկլետներ տպագրելու եւ համագործակցելու են ներդրումային հիմնադրամի հետ ֆինանսավորման հարցերի լուծման նպատակով։ Դասընթացին աշխատել ենք, որ ներգրավեն հենց հայմանքներում աշխատող գործնություն իրականացնող մեր քաղաքացիներից, ներկա էին մոտորապես 25-ից մինչև 30 ներկայացուցիչ, անգամ նաև մեր մասնակիցներից եղել է գյուղապետ, որը ինքը սեփականատերչիկ, ինքը անձամբ չի իրականացնում այդ բիզնեսը, սակայն հետաքրքրված է, կա 10-15 տներ, որոնք արդեն սկսել են դրանով զբաղվել, եւ ինքը որպես այդ համայնքի ներկայացուցիչ, դիտակցելով այդ գործնեության կարեւորությունը իր համայնքի զարգացման համար, ինքը ներկա է եղել, որպեսզի իր գյուղում արդեն ներկայացնի եւ ինչ որ ուղղություն է տա այդ գծով։ Ո՞վ է այդ գյուղապետը։ Մարտունու Շրջանի հաղորդի գյուղի գյուղապետն է, Նվեր Մարտիրոսյանը։ Արդեն տեղական ինքնակառավարման մակարդակում էլ կա այդ կարևորությունը դիտակցվում։ Բացի դրանից ներկա էին Կարմիր շուկայից, Ազոխից, Նոր Վրաջուր, Շոշ ավետարանոց եւ իհարկե Շուշի քաղաքից, Վաղուհաս եւ այլն։ Բայց Շուշիում ավելի շատ է բիզնեսը զարգացած։ Շուշիում ելք ճիշտ զարգացելու, որ ահագին զարգացած է եւ արդեն ինձ բիզնեսի վրա դրած, որպես կանոնավոր աշխատում են։